Ja, je hoort altijd een hele hoop klikjes, maar het is niet anders dan alles op de juiste manier opslaan, zodat het verzonden kan worden naar Indigo Soul Station. En ook naar anderen. En ook weer vanavond, lieve mensen, een hele goede avond. Mijn naam is Yvonne Hagenaar Ratelband. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, ik had vorige week had ik muziek van Grieg opgezet, op cd. En, nou, ik heb het nu weer. Even kijken, wat is dit? Nou, hij is bijna afgelopen, die cd, zie ik. Wedding Day heet dit. Nou, wat ietsje harder zetten, want het is toch zo bekend allemaal, hè? Ik vind niet te lang blijven wachten, want het uur is weer zo om. Nou ja, kleine meditatie dan weer even met de muziek mee. En sluit je ogen als je dat wilt. Ben je nog in staat om diep in jezelf te voelen? Ondanks de muziek. In. Breng het licht van de zon of een kaars of het licht of visualiseer het en breng dat in verbinding met je eigen licht. Adem rustig in en hou die adem even vast en ga rustig naar je eigen innerlijk, naar je eigen gevoel. Luister. Luister naar het kloppen van je hart. En voel weer je eigen innerlijke wijsheid. Voel je ziel, dat wat jij zelf bent. Je los van je eigen emotie, de emotie die verwarring kan scheppen. Maak je los van je eigen stormen en treed terug in jezelf. Kijk om je heen en laat. Voel je eigen kwaadheid en de gebeurtenissen om je heen. En zie dat jij het besluit had genomen om kwaad te worden. Het was jouw beslissing. En het heeft niets met die gebeurtenissen te maken. Laat los en laat. Hou goed je eigen kwaadheid in de gaten en word meester over je eigen woede en laat het gaan. Want als je dit niet doet, zal het kwaad het overnemen en heb jij niets meer te vertellen. Het zal de baas worden over jouw leven en het zal steeds maar weer de kop opsteken in verontwaardiging, want jij hebt altijd gelijk. Kun je het laten gaan en dan naar kijken, dan pas word jij je eigen meester. Alles leeft hier op aarde met een reden, alles heeft zin. En begrijp dat alle mensen die jij ontmoet in je leven, hier ook zijn met een bedoeling. Als je dat begrijpt, zul je nooit meer kwaad worden. Niets op deze aarde is zomaar of toevallig. Alles in het leven en alles heeft zijn eigen tijd en zijn eigen plaats. Toeval bestaat niet, het valt je toe. Het kwam omdat je het naar je toe haalde. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Alles, maar ook alles, is belangrijk. Wat me brengt op de slotzin die ik uitsprak bij mijn vorige lezing, dus vorige week, dus lezing 118, en ik besloot dus met, ik citeer even, wat schreef ik ook weer? En zoals ik het zelf heb meegemaakt, dat wat er ook gebeurt, hoe erg ook, hoe levensbedreigend, hoe ellendig ook, hoe onverwachts ook de gebeurtenissen waren en de volslagen onredelijke gedragingen van anderen, als werkelijk alles mij tegenzit, ik kon niet anders dan de rust zelf blijven. De kalmte kwam over mij, wetende dat ook dit weer voorbij zou gaan en alles in mijzelf de liefde zou blijven. Ik heb het iets wat verkort, ik had niet zin om het allemaal helemaal uitgebreid over te pennen, maar dit is de strekking. Wat ik hier ook mee wil zeggen is dat alles, maar dan ook alles wat door mij aan jou wordt doorgegeven, door mijzelf is meegemaakt. De gebeurtenissen zelf, dus wat er gebeurd is, wat er, hoe het gekomen is en waarom en dat dit en dat dat. Dus die emotie, die zal ik nooit benoemen. Ook niet in het nadenken over de dingen. Het is ook niet belangrijk. Waar het om gaat is hoe je er mee omgaat, hoe er mee omgegaan wordt. Daar gaat het om. Het gaat dus niet meer om de emotie. Als je uit de emotie kunt stappen van je vervelende gebeurtenissen, dan kun je er op een andere wijze mee omgaan. Het gaat dus niet meer om de emotie, maar nou in mijn geval dan hoe ik er mee omgegaan ben. En dat heb ik dus nooit geleerd. Iedereen zei het wel tegen me van je moet het zus en je moet het zo doen. Maar het werkte niet bij mij. Het ging gewoon niet. Het was niet mijn weg. Want mijn denken komt voort uit al mijn andere levens die ik in mijn hele evolutie als ziel heb gehad. En van daaruit kwamen ook de oplossingen. Dus niets geleerd met de hersenen, wel de hersenen gebruikt om in het gevoel te komen. Dus wel van het leven geleerd, in mijn gevoel, in al zijn aspecten. Er is geen betere leraar, zou ik toch graag willen zeggen, dan wat je zelf hebt meegemaakt. En waarvan je zelf het goede gevoel hebt, diep binnen in jezelf, in je gevoel, dat je absoluut zeker hebt. Zeker weet dat je er op de enige juiste wijze mee omgegaan bent. Dus dat je het geaccepteerd hebt, verwerkt hebt, geaccepteerd hebt en hebt losgelaten. Dan pas, naar mijn gevoel, naar mijn inzicht, dan pas kunnen we dat, zoals wij bepaald hebben, om ermee om te gaan, aan anderen doorgeven. Dat kun je niet leren. Dat kun je pas begrijpen als je door die problemen, door die moeilijkheden bent gegaan, door die gebeurtenissen bent gegaan. Als je ze hebt begrepen, als je ze geaccepteerd hebt, ten volle. Ieder aspect van zo'n gebeurtenis. En los hebt kunnen laten. Het is ook de bedoeling van ons leven om dat wat wij diep binnen in onszelf eigen hebben gemaakt, dus begrepen hebben, dat inzicht dus aan anderen door te geven. Dus vanuit het eigen leven, vanuit het, nou eigen praktijk wil ik niet zeggen, lijkt dat ik een praktijk heb, maar vanuit het eigen leven, juist vanuit het eigen meegemaakte leven, kunnen we anderen hiermee helpen. Als ze het willen horen. We kunnen niet spreken tijdens die gebeurtenissen, dus als je er middenin zit. We zijn dan nog veel te veel in de war. En dan wordt het al gauw klagen. En dan kom je dus in de emotie van de dingen te zitten. Want dan kom je erin vast te zitten. En dan kom je er al helemaal niet meer uit. En vooral al als er te veel mensen zich mee gaan bemoeien. Dan word je helemaal uit elkaar getrokken, als het ware, met allerlei meningen, die zegt dit, die zegt dat. Het gaat erom dat je zelf alles belicht binnen in jezelf. En jezelf van je nekvel grijpt om er bovenuit te komen. Om er als het ware in een helikopterlook van bovenaf te zien, te kijken naar je moeilijkheden. Of zoals ik het ook wel vaak heb gezegd, je gaat gewoon op de maan zitten. Of op een planeet. En je kijkt gewoon naar beneden. Dan zie je dat je zorgen er nog wel zijn. Maar ze zijn wel heel klein geworden dan. En vanuit dat gevoel is het mogelijk om op de enige juiste, klinkt wel arrogant hè, maar vanuit het spirituele, laat ik het dan zomaar zeggen, je problemen aan te pakken. Maar het gaat dus om het uitspreken, de inzichten die wij aan anderen willen doorgeven. Dat betekent dus dat ik daar eerst goed naar moest kijken en de gebeurtenis inderdaad van alle kanten moest bekijken. Juist uit de liefde diende te bekijken. En de zin, de ander is nooit schuldig, diep in mijzelf dienen te laten bezinken. En dan ook nog niet in de val te trappen dat ik mezelf schuldig ging laten voelen. Maar te begrijpen waarom mensen doen wat ze steeds maar doen. Gedurende levens en levens en daar begrip voor te hebben. Te begrijpen dat ze onwetend zijn. En het steeds maar niet wensen te begrijpen binnenin henzelf. Steeds maar weer dat begrip op te kunnen brengen. Wel duidelijk zeggen hoe je erover denkt, maar het begrip op te kunnen brengen dat sommigen, en nog zoveel, zoveel onkunde, onwetendheid in zich dragen. Dan, pas als ik eruit gekomen ben, dan pas ben ik in staat om aan anderen door te geven hoe er met bepaalde situaties, hoe met bepaalde situaties om te gaan. En alleen als anderen dat graag wensen te horen. Dat is vanuit de eigen ervaring door te geven. Dan zijn de woorden ook eenvoudig. En niet geleerd, maar ook niet moeilijke woorden te gebruiken. Is nergens voor nodig. Want er is uit boeken niets geleerd. en niets is uit de wetenschap gekomen. En het leuke is dat je daarna wel graag de boeken leest die aangeven hoe je er moet komen. En dan denk je, ja, zo heb ik het ook gedaan. Zo was het dus. Goh, zo heb ik het ook gedaan. Ja. Dus slechts vanuit de praktijk van het dagelijkse leven kan het doorgegeven worden, kunnen de inzichten doorgegeven worden. En dit is een veel grotere gift dan een cadeau dat heel veel geld gekost heeft. Dit is werkelijk wat wij mensen elkaar geven. Nee, dus geen klagen, geen roddelen en geen zeuren en noem maar op. Want als daar nog plaats voor in je hoofd zit, kan alleen maar zeggen, wat jammer. Maar wel met de situatie om kunnen gaan. En vanuit dat gevoel, het goede, diepe gevoel, mensen bijstaan. Misschien door alleen maar te luisteren of om helemaal niks te zeggen. Je hand eens op de ander te leggen. Je arm om de schouder te doen. Of iemand alleen maar met liefde aan te kijken. Of eens vriendelijk te zijn. Of een lach of een glimlach aan de ander te schenken. Dit zijn de giften die we elkaar kunnen schenken, die we elkaar kunnen geven. En rust, rust, rust ook. Een kalme raad, eventueel. En dus die onbaatzuchtige liefde aan anderen te geven. En in rust, zonder in de emotie van het gebeuren, mee te gaan, je niet mee te laten slepen door de tranen, door de emotie van de ander, maar bij jezelf te blijven en de liefde voor de ander te blijven voelen. Ook al is die mens op een totaal andere weg beland. Deze giften aan anderen geven is werkelijk, werkelijk geven. Dat is wat ik zo graag doe. En er zijn gelukkig hoe langer, hoe meer mensen die werkelijk, werkelijk willen luisteren. En ik bedank ze er ook altijd voor, want het is geen vanzelfsprekendheid. Het is het diepe voelen van de ander. En het is de gift die je met beide handen kunt aannemen. En waar je rijker, rijker, werkelijk rijker van kunt worden. Rijker in je hart, in je gevoel, in je leven. Zodat je in staat bent om ook jouw leven werkelijk te laten leven. Met begrip. Met plezier. Met uitbundigheid. Met rust. Met liefde. Dus werkelijk te leven en niet meer te overleven op hoop van zegen en in de wanhoop. Deze liefde zal ook weer door jou worden doorgegeven. en anderen zullen dat ook weer van jou ontvangen. En zo zal het steeds maar weer door worden gegeven. Zie je hoe deze inzichten een steeds groter oppervlakte krijgen? Zie je hoe belangrijk jij ook bent. Je geeft het door. Je geeft liefde door. Je geeft positiviteit door. Ja, inderdaad, dan kun je spreken van één zijn met elkaar. Mensen zullen elkaar begrijpen en zullen in elkaar voelen. Een harmonie zal over hen komen. Een gelukkig gevoel. Leef je leven in dit licht, met elegantie, met uitbundigheid, met genoegen, met plezier en met warmte voor jezelf en voor anderen. En laat dat heerlijke gevoel ook bij anderen achter. Dit doet mensen zo goed. Alle leeftijden zijn hier ontvankelijk voor, of het nou een klein babytje is, of een oude man of een vrouw. Alle leeftijden. Dit doet mensen goed. En wat dacht je van het geroddel en het geneuzel en het geklaag? Dat doet mensen pijn. En je weet heel goed dat niemand het prettig vindt. Dus waarom zou je dat ook doen? Jouw liefde voor anderen maakt dat jij je niet meer afvraagt waar iemand vandaan komt, uit welk land, of hoe oud iemand is, of welke huidskleur iemand heeft. Of dat het een man is, of een vrouw, of een kind, of alles van alles heeft. Want liefde is zo onnoemelijk groot. En dat is de werkelijke macht. Ga je hier werkelijk in mee, dan kan het je optillen vanuit je moeilijkheden. Het kan je dragen. En je weet, je voelt, dat je je problemen, je zorgen, niet zelf meer hoeft te dragen. Je kunt het overlaten aan die liefde, werkelijk waar. Ik heb al verschillende malen gezegd, ik weet het uit eigen ervaring. Nou, ik mag wel zeggen uit eigen ervaringen. Het is verspilde energie om je druk te maken, om je zorgen te maken, het vertrouwen. Het volslagen vertrouwen in het universum, in die liefde. Laat alles uitkomen wat jij je gevisualiseerd had. Het absolute vertrouwen. Toch? Als je naar velen hier op de aarde kijkt, nemen ze de liefde niet serieus. Of ze denken er wat gemakkelijker over. Dat is allemaal niet erg hoor, dat mag je allemaal zelf weten. Ze spreken er spottend over, dat komt maar al te vaak voor. Je wordt uitgelachen, Ze geloven niets. Gaan de emotie in. Vinden dat ze altijd gelijk hebben. Ze spreken kwaad. En ze hebben de mond vol over de liefde. Maar alleen maar omdat ze dat zo graag zich eigen maken. De liefde wordt zo vreselijk misbruikt. Maar laat ik je zeggen, die liefde met een hoofdletter laat zich niet misbruiken. Die liefde keert zich, trekt zich terug. Maar zal die mens nooit alleen laten, want die onverbrekelijke draad van dat licht, van die liefde, zal altijd blijven bestaan. En misschien zal het nog vele levens duren, misschien nog 100.000 jaar, dat die mens eindelijk inziet wat die andere tekort gedaan heeft. Eigenlijk zichzelf tekort gedaan heeft. Want als je het bij anderen doet, doe je het bij jezelf. Dan zal je willen terugkeren naar die liefde. En velen zullen zeggen dat de liefde met een hoofdletter de liefde is waar zij aan denken en ze zullen het misbruiken. Maar de werkelijke liefde is respect, onbaatzuchtig, begrip, vertrouwen en de rust om te kijken naar die mens. Om naar binnen te kijken bij die mens, om te zien. En niet te oordelen. Die werkelijke liefde is altijd in balans. Dat evenwicht in het zelf zal er altijd zijn, ongeacht de gebeurtenissen buiten, bij die ander, over die mens heen. Die liefde is altijd bij ons. Het spreekt tot ons. Het laat ons zacht zijn van binnen. Maar die liefde laat ons ook duidelijk zijn. Hard, zouden we bijna zeggen. Laat ons opstaan voor onszelf. Die liefde, die altijd in ons is, bij ons is, kunnen we uitdragen naar anderen. Misschien ook zonder woorden, in handelingen dus. In vriendelijkheid en respect voor die ander. Laat mensen van die liefde genieten. Alles in je hele leven heeft met die liefde te maken. Niets in het leven is zonder die liefde, zonder die God, zonder die energie. Zonder dat overweldigende gevoel, wat niet eens uit te leggen is. Zonder die enige liefde, die innige liefde, zullen alle schatten van de wereld aan je voorbij gaan. Zul je denken dat je steeds tekort komt, en zul je je steeds beklagen. En zul je steeds maar weer denken dat het van anderen moet komen. zul je steeds maar denken dat jij vooraan moet staan, opdat jij niet tekort moet komen, dat jij niet overgeslagen wordt. Die angst, het is jouw angst. En steeds maar zul je denken dat het van anderen moet komen. Maar weet dat die liefde binnen in jou is. En dat je nooit afhankelijk van anderen hoeft te zijn. Liefde zit in alles en is de werkelijke oplossing voor al je zorgen. Geef je eraan over. Gewoon in het diepe springen. In het diepe springen van die liefde, van God. Ik weet waar ik terecht kwam, maar voor die tijd wist ik het ook niet. En ook ik stond, ik dacht, oh, durf ik die sprong te wagen? En ik heb het gewoon gedaan. Dan juist krijg je vaste grond onder de voeten. Deze overgave aan het licht, aan dat liefde, aan die liefde. Het er werkelijk inspringen, gewoon doen. Laat je werkelijk leven. Gewoon van binnenuit jezelf. Die sprong maken, die sprong wagen. Het gewoon doen, binnen in jezelf. Dat kun je, dat kan ieder mens. Ik heb het gedaan, jij kunt het ook. Ik wil je daar niet toe overhalen, maar ik wil je alleen laten zien hoe eenvoudig het kan zijn en hoe je leven kan veranderen. Want deze overgave aan dat licht laat je werkelijk leven. Kijk eens in de natuur. Alles geeft zich over aan het licht, aan God, aan de energie. En je ziet dat ik niet speciaal het woord God gebruik. Er zijn meerdere woorden om het woord God uit te spreken. En je kunt ook zeggen dat God zo'n groot licht is, dat je de naam eigenlijk niet kunt uitspreken. Dan zou je ook kunnen zeggen het onbenoembare. Want kunnen we een naam maken voor iets waar wij ons allen aan kunnen warmen? Aan kunnen warmen en volslagen aan overgeven. Iets dus waarvan wij niet eens weten hoe groot, hoe onnoemelijk groot en licht en machtig dit grote, onbenoembare, overkoepelende gevoel is. Dat gevoel dat in de hele natuur aanwezig is, in het hele universum aanwezig is, in de kosmos en wat al niet meer, binnen en buiten ons. Kun je je daaraan overgeven? Zie je hoe vreemd dat het is dat je je wel kunt overgeven aan vreedbuien, aan andere eigenaardigheden, zoals, nou, laten we eens wat noemen, naar het casino gaan en, of gamen, uren achter de computer zitten en er niet meer van los kunnen komen, drugs gebruiken in welke vorm dan ook, pillen, nou, of je lichaam uit laten putten in sporten waar je niet meer van los kunt komen. Al die dingen die jou gaan beheersen. Nou, vind je dat niet gek dat je je daar wel aan overgeeft? Dat kun je wel. Dat kunnen mensen wel. Als je het ene kunt, kun je het andere ook. En vooral het overgeven, vooral in deze tijd, aan ongebreidelde hebzucht om steeds maar meer en meer en meer geld te willen bezitten? Ja, dat kunnen mensen blijkbaar wel. Maar zich overgeven aan een God binnen in hen, de liefde, de onbaatzuchtige liefde in hen. Dus die sprong gewoon te maken. Ze durven het niet, ze doen het niet. Wat houd je toch tegen? Jezelf? Kun je over jezelf heen komen? Ze hebben allerlei wonderlijke argumenten om het maar vooral niet te doen. Mag ik een beroep op je doen om erover na te denken wat voor jou belangrijker is? Waar wil jij je het liefst aan overgeven? Binnen in jouzelf. Wat wil je het liefste voeden binnen in jezelf? Je wanhopige, lege gevoel met alles dat illusie is om je binnen in jezelf steeds maar weer proberen op te vullen? Waarvan je de oplossing zoekt in wat ik je net liet horen? Drugs en allerlei andere dingen die de macht op jou uitoefenen, waar je niks meer te vertellen hebt, waar je werkelijk een slaaf bent van de dingen om je heen, dat jij daar verantwoordelijk voor bent en dat jij dat maar steeds maar weer voort laat duren. Kijk eens goed, die verslavingen, als ik het dan maar zo in één woord kan uitdrukken, zijn er op zichzelf niet schuldig aan. Want je hebt ook de keuze om het te laten staan, om het te laten, om bij jezelf terug te keren. Of, zoals dat heet, aan zelfkennis te doen, dus over jezelf heen te komen. Om de liefde binnen in jezelf te vinden, te hervinden en je daarin te koesteren. Jij bepaalt dat altijd. Kijk goed overal. Je kunt net als de natuur ook jezelf overgeven aan jezelf, aan het licht in jezelf. Net als de baby zich overgeeft aan de liefde van de moeder. Net als de bloemen zich overgeven aan het zonlicht en de aarde zich overgeeft aan het licht van de zon. Dat kun jij ook, net zoals ik dat gedaan heb. Jij bent in staat, nu, wanneer jij maar wilt, wanneer je maar wilt, om je leven te veranderen, en de kwaliteit van je leven op een hoger plan te brengen. Let op, zou ik je graag willen zeggen, waar je je aan overgeeft. Let goed op, zelfs al is het voor 1 minuut. Of een uur of langer, let op waar jij je kostbare energie aan overgeeft. Bedenk dat het lastiger is om terug te keren in jezelf als je je overgeeft aan de illusies van dingen die jou vast willen houden. Je zou kunnen zeggen dat de verslavingen dit als karma hebben. Maar de verslavingen kunnen bestaan omdat mensen daar gewicht aan geven. De verslavingen op zichzelf zijn daar niet schuldig aan. Want ook hier gaat het er weer om hoe jij ermee omgaat. Jij bent verantwoordelijk, niet al het andere. Of voel eens diep in jezelf. Hoe gaan mensen met jou om? Welke uitstraling heb jij op anderen? Ben je tevreden? Of is dat maar een illusie? Zijn anderen met jou tevreden? Of heb je hier allemaal over nagedacht? En ben jij de baas over je leven? Dan heb jij de regie in handen. Dan ben je werkelijk tevreden in je leven. Heb je de liefde gevonden binnen in jezelf? En je weet dat als je werkelijk tevreden bent, je misschien niet gelijk in het middelpunt van de belangstelling staat. En je kunt met de nodige kalmte het hele gezelschap beschouwen, aanschouwen. Het is aangenaam voor mensen om de rust in jezelf te voelen en de vredenheid in jezelf te ervaren. Dan ben je een genoegen voor anderen om mee om te gaan. Je bent rustig, uitbundig ook, en dat mag. Dat geeft ware spiritualiteit aan, liefdevol en gul, om alles aan anderen te geven. Om anderen mee te laten delen in jouw liefde. Om met respect met anderen om te gaan. Die liefde te voelen. Bijna een, echt werkelijk bijna een gevoel van nederigheid. Dat is best wel lastig om dat te zeggen, maar diep in je gevoel te zitten van nederigheid. En toch die onbaatzuchtige liefde te voelen. Zal het leven altijd geleefd worden in zelfrespect. Volslagen zelfrespect, met een diep weten, inzichten, maar toch ook weer die nederigheid. Vanuit dat gevoel zul je anderen ook behandelen, met datzelfde respectvolle gevoel zul je anderen ook behandelen. Want je weet, wat je geeft, wat je jezelf geeft, komt ook anderen toe. Dat kan ook niet anders, hè? Want we zijn alle één. Hoe kun je de ander iets weigeren wat je in jezelf voelt? Want je wilt alles delen en geven. In volle overgave. Toch dien je altijd alert te zijn. Let op. Net zoals dat in die Bijbel staat. Gooi geen paarlen voor de zwijnen. Er zit misschien een zwaar oordeel in, vind ik ook eigenlijk wel. Maar let op wat je aan een ander geeft. Waar je je energie aan geeft. Maar in je hart kun je het altijd, altijd geven, altijd openstaan. Ja, dan zijn er mensen die altijd wel zeggen, nou, ik wil niet en ik kan niet veranderen en het gaat goed zo en nou, ik heb altijd zo geleefd en nou, Dat is nou eenmaal mijn leven en zo zal het zijn. Nou, het is allemaal prima. Je kunt erover nadenken dat ze het zo wel goed vinden. Of je kunt erover nadenken dat ze niet beter weten dat het leven voor hen nog veel meer in petto heeft. Misschien een ander leven, een meer opwindend leven, of niet, maar een ander leven. Toch, juist in deze tijd, is het zo noodzakelijk, dat mensen dienen te weten dat er een ander leven, dus niet meer het overleven, maar een echt leven, voor hen is. Dat ze zich wel goed kunnen voelen. Dat het mogelijk is, hoe hun situatie er ook uitziet, zich toch prettig kunnen voelen, warm kunnen voelen, vrolijk kunnen voelen. Dat er een vol gevoel, een warm gevoel binnen in hen opwelt. Het is er en laat hen dat weten. Er zijn zoveel mensen die dit niet weten. En juist het gevoel dat ze het niet weten. Ze zijn er onkundig van. Ze zijn onwetend. Laat hen zitten in een onrustig, zorgelijk, tobberig leven. Ik zie sommigen van het ene jaar in het andere blijven ze hetzelfde tobberige zeggen. Die heeft het gedaan, die heeft het gedaan. Daar komt het door, daar heb ik het altijd moeilijk mee. En dat gaat maar door. Laat ze zien dat er meer is. Dat zij het ook waard zijn om dat licht, dat supergrote licht in hunzelf, in henzelf te kunnen voelen. Dat ze weten dat dat ook in hen is. Vertel hen dat. Vertel hen dat hun licht zo groot is, dat het een stad een week lang van licht kan voorzien. Zo groot is hun licht, het licht van één enkel mens, van één enkele ziel. Ze zijn daar onwetend van. Vertel hen dat. Laat het hen voor zich zien. Laat hen dat grote licht in zichzelf voelen. Dat kun je aan mensen zeggen. Laat ze weten wie ze zijn. Laat ze weten dat ze die verbinding absoluut hebben met dat licht in zichzelf. Dat die er alleen maar voor hen is. Ze hoeven zich daar alleen maar naartoe te wenden. Dat is alles. Oh ja, soms legde ik mijn hand op hun eigen licht, op hun zonnevlecht. Het derde hoofdchakra dus. En ja, sommigen begonnen te huilen. Kwamen in verwarring. En vertelde hen dat dit is wat ze voelen, wat thuiskomen is. Sommigen voelden daar zo koud aan. En soms dacht ik dat het raam open stond. Want zo'n koude lucht kwam er uit. Wat kun je toch een diep mededogen hebben met mensen die dit voelen. Wat moeten deze mensen een onnoemelijk diepe pijn in zichzelf voelen. Dan vertelde ik hen of hun onnoemelijk grote licht dat altijd binnen in zichzelf, binnen in hen, dat zich daar altijd bevindt. Dat zij deel uitmaken van dat licht. En velen konden het niet geloven dat zij daar deel van uitmaakten. En zagen zich apart van hun licht, van hun eigen ziel. Ze zagen zich alleen maar als topperig mens, als zorgelijke ziel. Ze zagen niet dat zij een ziel zijn en een lichaam hebben. Hoe graag laat ik hen de liefde binnen in henzelf voelen. Het ontroert hen zo. En vaak kun je het daar gewoon bij laten. Te loslaten. Ze komen vanzelf wel terug. Of niet. Ze worden zich wellicht eens in hun evolutie bewust van hun eigen denken. Of misschien wel dezelfde dag nog. Ze hebben die liefde even gevoeld. Maar ze zijn niet in staat om het vast te houden. Wel denken ze na over hun leven gedurende die dag. Zijn ze rustig? Zijn ze woest? Zijn ze ongeduldig, gespannen of negatief? Waar gaat hun gedachte naar uit? Wat wensen zij? Wat wens jij? Zie voor je dat je daar deel van uitmaakt, van dat licht, dat jij bent. Jij bent dat ook. En zet jezelf in een kring van licht. Van binnen zo sterk en piepklein, niet meer dan 3 ons, misschien nog wel minder in gewicht, maar eenzelfde kracht als een atoomcentrale, meer zelfs nog. Hoe kleiner, hoe krachtiger, en zie jezelf als 1 groot licht, stralend naar alle kanten. Voel in jezelf en zie dat je stralen van licht naar buiten uitstraalt, door je aura heen. Die dat witgele licht, zie dat witgele licht uit jezelf komen. En zie dat je dat hele lichaam van jou in dat hele licht, in dat gele licht zet. En voel je in dat licht opgenomen. Zie het voor je, visualiseer het gewoon. Zo eenvoudig. Zet jezelf daarin en voel je 1 met dat licht. Dan ben je het ook. Want je doet op dat moment niet anders dan je eigen leven maken, creëren. Voel jezelf, voel in jezelf. En laat het ondergaan en voel je 1 met dat licht. Voel je 1 met alle mensen op deze planeet. Voel je 1 met de natuur, met de dierenwereld, met het universum, met de kosmos. Jij bepaalt of je dat ondergaat. Jij bepaalt wat je voelt. En voel in dat licht, want eerst komt het visualiseren van wat jij graag wilt, en dan ben je het ook. Voel de stilte, voel de harmonie, voel in je hart en voel in je ziel. Voel dat je in je eigen innerlijke gevoel gekomen bent, in de stilte gekomen bent, in deze stilte. En deze macht is dat wat jij werkelijk bent. Vanuit dit gevoel te leven, geef je liefde naar jezelf en liefde naar anderen. Hou het vast en neem de beslissing om daarin te leven, om het bij je te houden en je er steeds maar weer in te wentelen. En laat je niet gek maken door de dingen buiten je, maar blijf in dat licht. Daar wilde ik het voor deze keer weer bij laten. En ook weer, ook zoals nu weer, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan zou ik je nog willen zeggen dat alle lezingen te beluisteren zijn op mijn website. En dat is yhra.nl en die zijn, dat is dizlangein.nl. En ja, je mag me natuurlijk altijd mailen met vragen. En nou, als je, je krijgt ook wel gewoon een antwoord terug hoor. Maar soms doe ik het ook wel in deze lezing. En nou, net als vorige week wat ik al vertelde. Ik doe er alles aan om bij de chat aanwezig te zijn. Maar ik ben heel vaak ambulant, zoals dat heet, vaak weg. En ja, bij de chat ben ik dan alleen als die lezing voor de eerste keer wordt uitgezonden. Maar nogmaals, bedankt voor het lezen en bedankt voor het luisteren. En nou, nogmaals, misschien zou jouw vraag wel het onderwerp van de lezing van volgende week kunnen zijn. Maar ik zit niet om onderwerpen verlegen hoor. Ik kan wat blijven praten over die liefde die we in onszelf hebben en die we zelf zijn en waar alles uit bestaat en wat ook altijd de oplossing is voor werkelijk alles in ons leven. Lieve mensen, tot volgende week. Dag!